Nakosali ni pona tika na mokili oyo etonda makambo. Utupe moi momi maseko kanela baninga bandeko. Nasali ninye Mokena suwaka nakanisa seko pona ngai na banana ngai maswala tike langa. Nalukaka langa moto ya moto tena selaka se mokolo sobeko ako kweisaka. Balanga na sina kika na banka na kombo ya celeste mwana langa ya liboso. Ekosuwa bino wapie bandeko otikaka kokane langa. Nakosala nini pona tika na mokili oyo etonda makambo. Utupe moi mobimba seko kanela baninga bandeko. Nasali ninye Mokena suwaka nakanisa seko pona ngai na banana ngai maswala tikelanga. Nalukaka nanga moto ya moto tena selaka se mokolo sobeko ako kweisaka. Baranga na sina kika na banka na kombo ya celeste mwana nanga ya liboso. Ekosuwa bino wapie bandeko otikaka kokanela ngai. Nasina kufakala mosala na ngai sikomela bokwe. Avansa mpe monene ya sobeko biso sibilangie. Nasina kufakala mosala na ngai sikomela bokwe. Avansa mpe monene ya sobeko biso sibilangie. Thank you.